ความสะดวกสบายบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหาและสร้างความทุกข์แก่ผู้คนมากมันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ใช้เงินเกินตัวเนื่องจากมันมีบัตรเครดิตที่ไหนที่ไหนเขาก็อยากจะให้คนใช้บัตรเครดิตเยอะๆนำเสนอนะสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะผู้คนก็เลยมีบัตรเครดิตกันง่ายแล้วก็เยอะมันมองเพลินๆก็ดูมันดีนะมันทำให้คนได้ใช้จ่ายเงินได้คล่องขึ้นถ้าเกิดว่าเอาเงินเหล่านี้เอาไปใช้ลงทุนนะมันก็น่าจะดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มาใช้ในเรื่องการบริโภคจับจ่ายใช้สอยมันเกินตัวผลที่ตามมาคือเป็นหนี้เป็นหนี้ก็เลยต้องไปไม่มีเงินหมุนก็ต้องไปเอาบัตรเครดิตอีกที่หนึ่งมาจ่ายพอหมดเงินก็หรือเป็นหนี้มากก็ไปทำบัตรเครดิตใหม่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งมีเป็น10ใบก็หนี้ท่วมหัวก็หลายคนก็รู้นะว่ามันไม่ดีมีบัตรเครดิตแล้วมันก็ทำให้ใช้เงินเติบแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้มันก็มีคนจำนวนหนึ่งนะที่พยายามแก้ปัญหานี้ทำยังไงก็เอาบัตรเครดิตไปใส่ตู้เย็นเอาเข้าเครื่องแช่เอาเข้าห้องแช่แข็งช่องแช่แข็งเอาบัตรเครดิตใส่แก้วเติมน้ำแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในห้องแช่แข็งเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันแข็งอันนี้ทำไปเพื่ออะไรก็เวลาจะใช้บัตรเวลาเห็นอะไรอยากได้เห็นโฆษณาตามโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรืออยากจะไปเที่ยวห้างจะต้องใช้บัตรเครดิตก็ยังใช้ได้ไม่ได้ทันทีนะก็ต้องเอาออกมาจากช่องแช่แข็งให้มันให้น้ำแข็งมันละลายถึงจะเอาบัตรเครดิตไปใช้ได้กว่ามันจะละลายก็อาจจะครึ่งชั่วโมงหรืออย่างเร็วก็10นาที15นาทีถึงตอนนั้นความหยามก็ค่อยๆลดลงก็ทำให้มีสติมากขึ้นจะเอาบัตรเครดิตไปจะเอาใช้ไมโครเวฟละลายน้ำแข็งก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียก็ต้องปล่อยให้มันละลายตามธรรมชาติหรือไม่ก็ไปตากแดดให้มันละลายเร็วเข้าแต่ว่ามันก็ใช้เวลาให้เวลาแค่10นาที15นาทีนี่มันก็มีความหมายนะเพราะว่าความอยากนี่ถ้าหากว่าไม่ไปทำตามความอยากเสียก่อนนี่มันก็จะค่อยๆลดลงฝ่อลงไปไอ้ความอยากมันไม่ใช่ว่าจะคงที่คงตัวถ้าไม่ไปเสริมกำลังให้กับมันหรือไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับมัน พัก10 นาทีนี่มันก็ค่อยฟอลลงไปฟอลลงไปก็ทำให้เปิดช่องให้สติได้เข้ามาทำงานก็อาจจะเกิดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นก็อาจจะพบว่าไปซื้อทำไมของเราก็มีเยอะแยะอยู่แล้วบางทีของมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเห็นเขาโฆษณาว่าลดราคาลดราคาโทรศัพท์มือถือลดราคาหรือว่าคอมพิวเตอร์ลดราคาเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษก็อยากจะซื้ออยากจะได้ทั้งนี้ก็มีอยู่แล้วไอ้คำว่าลดราคานี่มันมีมนต์พิเศษนะดึงดูดให้คนนี่อยากจะโจรเข้าไปหายิ่งถ้าบอกว่ามีแถมฟรีด้วยนี่โอ้ยมีซื้อ1 แถม 1หรือว่าซื้อโน่นแถมนี่นี่คนมันห้ามใจไม่อยู่แต่พอมีสติขึ้นมาได้คิดว่าโอ้ซื้อไปทำไมเราก็มีเยอะอยู่แล้วของก็เยอะแยะไปหมดไม่มีที่เก็บอยู่แล้วก็ทำให้เปลี่ยนใจนะไม่ไปซื้ออันนี้มันก็เป็นวิธีการของคนจำนวนไม่น้อยที่เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้คือตอนที่ยังไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเช่นความอยากมันก็รู้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พอเกิดอารมณ์ทีไรห้ามใจไม่ได้ไม่ใช่เพราะเรื่องจับจ่ายใช้สอยบางทีก็เป็นเรื่องกินด้วยบางคนก็ไม่ใช่แต่เรื่องกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างเดียวแม้กระทั่งกินพวกของหวานมีคนติดของหวานเยอะนะสมัยนี้โดยเฉพาะคนในเมืองก็รู้ว่ามันไม่ดีอ้วนทำให้เป็นโรคจริงไม่คนในเมืองพวกแม้แต่พวกชาวคนเฒ่าคนแก่ติดเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเป็นโรคหัวใจแล้วยังอยากกินพวกหมูพะโล้หมูขาหมูอยากกินของหวานห้ามไม่ได้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยยายอายุ90แล้วลูกคุมอาหารไม่ให้แม่กินโน่นกินนี่แม่ก็วิงวอนขอร้องหมูพะโล้แม่ก็ชอบขาอะไรขาหมูแม่ก็ชอบน้ำทุเรียนกะทิแม่ก็ชอบให้แม่กินเถอะจะอยู่ได้ไม่กี่วันนั่นแหละวิงวอนลูกใจอ่อนก็ยอมให้แต่พอลูกจะพาอยากจะชวนแม่เข้าวัดเพราะว่ารั่วแม่ก็อายุมากแล้ว90เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมแม่ก็บ่ายเบี่ยงให้ผลว่าแม่ยังอยู่ได้อีกนานไว้วันหลังก็ได้คือทีจะกินนะก็อ้างเหตุผลว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่พอจะเข้าวัดนี่อ้างว่ายังอยู่ได้อีกนานอันนี้อะไรที่มันเป็นตัวสั่งตัวบอกก็คือความอยากความอยากมันสรรหาเหตุผลต่างๆมามากมายเพื่อให้ทำตามความอยากพอมีความอยากแล้วนี่สติปัญญามันก็ไม่ทำงานแล้วมันก็ถูกปรุงแต่งไปตามความอยากแต่พอหายอยากก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีนะตอนอยู่ไกลจากสิ่งที่สิ่งเรานี่คนเราก็มักจะมีสติปัญญารู้ผิดรู้ถูก แต่พอมีสิ่งเราอยู่ต่อหน้าเกิดความอยากมันอารมณ์มันก็ท่วมท้นสติปัญญาก็ห้ามไม่อยู่มีนำซ้ำก็ถูกปรุงแต่งให้ไปสนับสนุนความอยากอีกไม่นานก็จะตายแล้วจะกินนิดกินนิดกินหน่อยก็จะเป็นไรไปหรือเหมือนกับคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่มันก็จะมีเหตุผลอยู่เรื่อยแต่ตอนที่ป่วยหรือตอนที่ห่างไกลจากเหล้าเนี่ยมันก็อยากจะเลิกเหล้าอยากจะเลิกบุหรี่มีแผนการต่างๆมากมายที่จะทำให้เลิกให้ได้แต่พอเห็นเพื่อนเขาสูบหรือว่าเห็นเขามีการเลี้ยงฉลองกันก็ห้ามใจไม่อยู่เรื่องงานจับจ่ายใช้สอยก็เหมือนกันอยากได้โน่นอยากได้นี่มากไอ้ตอนที่ไม่มีสิ่งเราก็รู้ว่าเราใช้เงินเติบแล้วต้องหาทางหยุดสักทีแต่ว่าพอเจอสิ่งเราห้ามไม่ได้สักทีถ้าคนกลุ่มนี้ก็เลยก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละเช่นในช่วงที่มันยังไม่มีอารมณ์อยากก็เอาบัตรเครดิตไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อว่าพออยากแล้วนี่ถึงแม้จะห้ามใจไม่อยู่แต่มันก็เอาบัตรเครดิตไปใช้ยังไม่ได้ทันทีนะถ้าคนเรามีปัญหานี้เสมอคือว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันห้ามใจไม่อยู่ก็เผลอทำไปก็เกิดความผิดความพลาดเกิดปัญหาทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงตอนนี้ก็เริ่มจะรู้จักเข็ดรู้จักลาก็ต้องหาทางป้องกันเนื่องจากควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยเสริมอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยทำให้ทำตามอารมณ์ไม่ได้ทันทีหรือไม่ได้สะดวกอันนี้เพราะเขารู้ว่าตัวเองห้ามใจไม่อยู่ควบคุมใจไม่ได้หลวงพ่อปานท่านเคยเล่าว่าสมัยเป็นพระหนุ่มไปเรียนหนังสือกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยสมัยก็ต้องไปเรียนตามสำนักเรียนตามวัดอาจารย์องค์นี้เก่งด้านนี้ก็ไปเรียนองค์นี้อาจารย์องค์นี้เก่งด้านนั้นก็ไปเรียนไม่มีโรงเรียนก็ไปเรียนอารมณ์อาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นพระความรู้ดีแต่อารมณ์ร้อนมากเวลาถามลูกศิษย์ตอบไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือก็รู้ว่ามีปัญตัวเองอารมณ์ร้ายนะแต่ห้ามใจไม่อยู่ทำยังไงก็เวลาสอนหนังสือนี่ก็จะไปสอนอยู่ในกรงสร้างลูกกรงขึ้นมาเอาตัวไปซ่อนไปอยู่ในลูกกรงแล้วให้ลูกศิษย์ปิดประตูไว้ปิดกุญแจไว้ก็สอนในกรงนั่นแหละเวลาลูกศิษย์ถามลูกศิษย์ตอบไม่ได้โกรธนะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขย่ากรงออกไม่ได้นี่มันก็ดูน่าขำแล้วก็น่าสมเพชด้วยก็คือว่าห้ามใจไม่อยู่แต่ว่าตอนสั่งจากความโกรธนี่ก็รู้เลยว่าเราต้องคุมความโกรธให้ได้นะแต่พอรู้ว่าคุมไม่ได้ก็ต้องหาทางใช้ปัจจัยภายนอกมาควบคุมถ้าคนที่พยายามที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองด้วยการใช้ปัจจัยภายนอกนี่จะว่าไปเขาก็น่ายกย่องแต่ว่าก็น่าเห็นใจเวลาเดียวกันมีบางคนในติด เป็นหนี้เพราะบัตรเครดิตมากห้ามใจไม่อยู่ไม่รู้ทำไงก็เลยขึ้นประกาศในเว็บไซต์ว่าตัวเองนี้ชื่ออะไรทำงานที่ไหนตอนนี้เป็นหนี้แล้วกี่หมื่นดอลลาร์นะแล้วก็มีบัตรเครดิตกี่ใบนะเป็นหนี้แล้วเท่าไหร่นะเขียนประจานตัวเองในเว็บไซต์เพื่ออะไรเพื่อว่าคนอื่นเขารู้แล้วก็จะได้ไม่หลงเชื่อให้เงินยืมเพราะตัวเองนี้อดพอไม่มีเงินอดจะยืมเขาไม่ได้คนอื่นเขาใจอ่อนก็ให้ยืมทุกทีเสร็จแล้วก็เป็นหนี้พอกพูนแล้วก็เลยเป็นปัญหาทีนี้ก็เลยไม่รู้ทำไงก็ต้องอย่างนี้แหละเป็นวิธีการประจานตัวเองเพื่อที่จะได้หักห้ามเพื่อที่ได้ทำความชั่วได้ไม่ถนัดหรือว่าสร้างปัญหาได้ไม่ถนัดบอกว่าคนทำเว็บไซต์แบบนี้เยอะมากเลยนะเป็นพันๆคือหมดปัญญาแล้วที่จะควบคุมตัวเองต้องอาศัยคนอื่นช่วยยังไงช่วยด้วยการที่ไม่สนองกิเลสตัวเองบางคนอาการหนักก็ต้องหาทางเข้าคุกนะเพราะพอเข้าคุกแล้วมันจะได้หมดปัญหาถ้ายังมีเสรีภาพอยู่ก็สร้างปัญหาได้ง่ายคือทำตามความอยากปัญหาคนสมัยนี้คือว่ามันคือรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้เพราะว่าพัฒนาแต่สมองแต่ว่าอารมณ์จิตใจนี่ไม่ได้พัฒนาไม่มีความอดทนความอดกลั้นอะไรเพราะถูกตามใจมาตลอดหรือว่าตามใจตัวเองพอตามใจตลอดตามใจตัวเองนี่พอมันก็เลยไม่มีแรงที่จะหักห้ามสติเอาไม่อยู่นะให้เจอแบบนี้ทำยังไงนะก็ต้องฝึกใจให้มันมีความเข้มแข็งมันมีเขาศึกษานี่พบว่านักเรียนหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนหนุ่มสาวก็ตามหรือแม้แต่คนแก่ที่มีปัญหาพวกเช่นปัญหาทำตามอารมณ์ตามความอยากในเรื่องการกินการสูบเรื่องกินกาแฟเรื่องขี้เกียจพวกนี้นี่พอจับมาออกกำลังกายเป็นประจำเช่นวิ่งหรือว่าเข้ายิมอะไรเงี้ยอาทิตย์ละครั้งประมาณสัก3-4 เดือนนี่ปรากฏว่าชีวิตเปลี่ยนนะเพราะนิสัยมันเปลี่ยนเช่นกินอาหารขยะน้อยลงสูบบุหรี่น้อยลงกินเหล้าน้อยลงใช้บัตรเครดิตการ์ดน้อยลงอดทนต่อผู้คนมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนะเรียนก็เรียนได้ดีขึ้นคือตั้งใจเรียนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทำไมแค่เพียงแค่ออกกำลังกายที่ละครั้งนี้ทำไมชีวิตเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนในเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายเดียวเรื่องการกินการเสพการทำงานการสัมพันธ์กับเพื่อนก็อธิบายให้คนนึงคือว่ามันพอทำออกกำลังกายเป็นกิจวัตรมันก็ทำให้จิตใจนี่มันเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าใหม่ๆมันก็ไม่อยากทำไม่อยากออกก็ต้องฝืนใจทำฝืนใจออกกำลังกายในการที่ได้ฝืนใจมันก็ทำให้เกิด เกิดความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งขึ้นพอจิตใจเข้มแข็งแล้วนี่มันก็อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกได้น้อยลงแต่ก่อนนี่เห็นอะไรก็กินเห็นอะไรก็กินไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่เหล้าของหวานจังฟู้ดอาหารขยะเห็นอะไรก็อยากซื้อมีเครดิตการ์ดก็ใช้ไปแต่พอเริ่มรู้จักยับยั้งชั่งใจจากการออกกำลังกายมันก็มีผลต่ออย่างอื่นได้ด้วยในการที่ฝึกให้มีความยับยั้งชั่งใจนี่สำคัญมากก็เคยทดลองเอาเด็กเนี่ย4-5 ขวบเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคุกกี้อยู่2 ชิ้นนะบนโต๊ะเนี่ยถ้าหนูรอไปมีคุกกี้อยู่1 ชิ้นนะก็หอมเลยนะอร่อยด้วยเด็กดูก็รู้ว่าเป็นของอร่อยถ้าหนูรอสัก15 นาทีนะเดี๋ยวลุงจะออกจากห้องนี้นะแล้วรอ15 นาทีลุงกลับมาแล้วก็จะได้กินจะได้เพิ่มเป็น2 ชิ้นแล้วเขาก็ดูว่าเสร็จแล้วก็เขาออกไปจากห้องให้เด็กอยู่คนเดียวกับคุกกี้แล้วก็ดูว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเด็กจำนวนหนึ่งก็ไม่รอให้ถึง15 นาทีก็กินเลยห้ามใจไม่อยู่แต่เด็กบางคนก็หักห้ามใจได้ไม่กินเพราะเขารู้ว่าถ้ารอ15 นาทีนี่เดี๋ยวได้2 ชิ้นเป็น2 ชิ้นเด็กกลุ่มหลังนี่ก็มีวิธีการต่างๆอาจจะทำตัวอาจจะมองไปที่อื่นไม่มองมาที่คุกกี้หรือไม่ก็ทำโน่นทำนี่ไปเพื่อให้ใจนี่ไม่ต้องมาสนใจอยู่กับคุกกี้นั่นก็เด็กส่วนใหญ่ก็กินไม่ต้องรอ15 นาทีทีนี้เขาก็ตามเขาก็รอตามเด็กผู้นี้ไปจนทั้งโตนะเป็นวัยรุ่นผ่านไป15 ปีผ่านไป10 ปีแล้วก็ดูว่าเด็กเหล่านี้พอโตขึ้นแล้วเป็นยังไงปรากฏว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเด็กที่ห้ามใจไม่อยู่นี่จะสู้เด็กที่ห้ามใจ15 นาทีไม่ได้เด็กที่ห้ามใจไม่กินทันทีเพราะหวังเพราะว่ารอกิน2 ชิ้นนี่การเรียนก็ดีขึ้นการออกจากโรงเรียนกลางคันก็น้อยกว่าผลการเรียนก็ดีกว่าแล้วก็สุขภาพก็ดีกว่าเด็กที่ห้ามใจไม่อยู่นี่ไม่ตั้งใจเรียนเลิกเรียนกลางคันเยอะแล้วก็อ้วนบางทีก็ติดบุหรี่ก็ตาบีบจนกระทั่งจบแล้วทำงานก็ปรากฏว่าไอ้พวกที่หักห้ามใจได้ในการงานก็ดีขึ้นไอ้พวกที่ห้ามใจไม่อยู่นี่เปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานอีกติดเหล้าสุขภาพก็ไม่ดีอันนี้มันก็เห็นเลยว่าเรื่องการหักห้ามใจการสำคัญมากหรือการควบคุมตัวเองเพราะมันส่งผลไปถึงชีวิตวิหารห้ามใจอย่างไรนะส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการกดข่มเอาแต่ว่าการกดข่มนี่ต้องใช้กำลังจิตนะกำลังสมาธิเรียกว่าขันติก็ได้นะความข่มใจการข่มใจแต่ว่าสติก็ สำคัญเรียกว่าสำคัญกว่าได้ซ้ำก็คือแทนที่จะข่มมันก็ดูมันซะดูความอยากอารมณ์ไม่ว่าความโกรธก็ดีความอยากก็ดีมันไม่ได้คงที่คงตัวมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ที่มันอยู่แล้วก็ที่มันขยายตัวก็เพราะว่าเราเนี่ยไปเติมกำลังให้กับมันไปต่ออายุให้มันเช่นทำตามมันบ้างการทำตามมันก็ทำให้มันมีกำลังมากขึ้นถึงแม้ว่าอยากแล้วทำตามความอยากความอยากหายไปโกรธแล้วระบายความโกรธไปความโกรธหายไปแต่ว่าครั้งต่อไปนี่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วเกิดขึ้นได้แรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำตามมันไม่ต้องข่มใจก็ได้อย่างคนที่เขารอให้บัตรเครดิตมันละลายจากช่องน้ำแข็งนี่เขาก็รู้ว่าถ้าไม่ทำตามมันไม่ทำตามอารมณ์นี่ไอ้ความอยากก็จะหายไปไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปห้ามมันเพียงแค่ไม่ทำตามมันแค่นั้นแหละความอยากก็ฝ่อไปเองแล้วในระหว่างที่รอให้น้ำแข็งมันละลายก็มันก็ได้เห็นความอยากไอ้ตอนนี้แหละที่สติก่อตัวขึ้นมาแล้วเข้ามาทำงานพอสติเห็นความอยากก็มันก็หายไปเพราะว่าจิตนี่มันรับได้อารมณ์เดียวถ้าอยากก็ไม่มีสติแต่ถ้ามีสติมันก็ไม่อยากอยู่ที่ว่าใครจะมาช่วงชิงที่นั่งในช่วงชิงอะไรช่องว่างในใจได้มากกว่าถ้าใจตอนนั้นมีสติความอยากก็เข้ามาแทรกไม่ได้แต่ว่าบางทีมันก็เป็นแบบเข้าๆออกๆนะมันเป็นขณะสติมีความอยากหายสติหายความอยากเข้ามาแต่ถ้าสติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไอ้ความอยากค่อยหายไปหายไปก็เลยพอความอยากหายไปก็ไม่นึกอยากจะไปซื้ออะไรอีกแล้วก็เปลี่ยนใจอย่างที่เคยเล่าว่าเด็กเพื่อนนี่เขาเล่าว่าลูกสาวอยากจะมาขอเงินซื้อของเล่นลูกสาว12ขอเงินซื้อของเล่น400 บาทแพงมากสำหรับครอบครัวนี้แม่ก็ไม่ห้ามแต่ก็ไม่ได้อนุญาตทันทีหรือไม่ได้ให้เงินแต่ว่าต่อรองบอกว่าให้เด็กจะหักเงินค่าขนมเด็กวันละครึ่งหนึ่งจนกว่าครบ400 บาทระหว่างนั้นก็ให้เด็กเนี่ยไปดูของเล่นที่อยากซื้อทุกวันก่อนกลับบ้านดูของเล่นแล้วก็ดูความอยากด้วยดูสักอาทิตย์หนึ่งเด็กก็ทำตามแม่เพราะว่าอยากได้ของเล่นก็ไปดูทำอยู่ได้สัก3-4 วันก็มาบอกแม่ว่าไม่เอาแล้วของเล่นทำไมอ่ะบอกเบื่อเอาเงิน400 บาทไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นดีกว่ามันเบื่อเพราะอะไรเพราะว่าความอยากมันหายไปความอยากหายไปเพราะว่าแม่ให้ไปดูของเล่นแล้วก็ดูความอยากไปด้วยที่จริงถ้าแม่ไม่ดูความอยากนะแค่รอ5-6 วันนี่ความอยากมันก็หายไปแล้วความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่ทำอะไรกับมันมันก็ ซาไปเองอยากซื้อแต่ว่าหากห้ามใจไม่ซื้อ7วันนี้มันก็หายไปแล้วอยู่บางทีแค่ครึ่งชั่วโมงนี่แหละมันก็ฝ่อไปหายไปเพราะมันเป็นธรรมชาติของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าไปปรุงให้มันก็อยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละคุณคิดถึงมันคุณคิดอยู่นั่นแหละมันก็อยากที่เรื่อยๆให้การเจริญสตินี่ก็เป็นการเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวเองไม่ให้เป็นทาสหรือว่าหลงตามอารมณ์แต่ว่าสติอย่างนี้นี่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เพราะว่ารู้จักแต่ว่าถ้าไม่ทำตามอารมณ์ก็กดข่มมันเอาไว้แต่กดข่มยังไงก็มักจะไปไม่รอดเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกมาเป็นนิสัยตั้งแต่เล็กโดยว่าสมัยนี้เรียกว่าตามใจกันมากฉลาดในการอ้างเหตุผลหาเหตุผลข้ออ้างแต่ว่าไม่มีกำลังจิตที่เข้มแข็งในการยับยั้งชั่งใจหรือว่าควบคุมอารมณ์แถมสติก็ไม่ได้ฝึกเอาไว้ด้วยมันก็เลยเป็นท่าของอารมณ์ได้ง่ายชีวิตก็เลยถลำไปในทางเสื่อมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสรีภาพทางเลือกในการทำชั่วนี่มันง่ายมากบางทีการทำดีกับเป็นเรื่องยากทำชั่วนี่ทำง่ายเพราะว่ามันมีโอกาสเยอะหรือว่าถึงแม้ไม่ทำชั่วแต่เป็นการเบียดเบียนตัวเองสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนี่มันมีเยอะมากให้เสรีภาพการมีเสรีภาพมากๆมันก็เกิดการเป็นปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เสรีภาพในการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นไอ้เสรีภาพที่จะสร้างความเจริญให้กับตัวเองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยลงเอยแบบที่เรียกว่าชีวิตนี้นะเต็มไปด้วยปัญหาศีลห้ามก็เลยปฏิบัติได้ยากโดยรวมทั้งเรื่องกามเมด้วยมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเอาละวันนี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ